Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας φίλες και... Κάνει ησυχία ρε Λαμπρινή, τι πετάγεσαι ρε Λαμπρινή, θα πω... Τίποτα δεν έκανα. Δείξτε στην κάμερα τώρα, δεν θα βγάλουμε. Δεν θα ένα χειροκρότημα έριξα, για εσάς τους δυο το έκανα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πρώτα γιατί έχουμε το ευχάριστο νέο της απελευθέρωσης του Julian Assange και δεύτερον γιατί γι' αυτό το λόγο, με αυτή την αφορμή, έχουμε δίπλα μας τη Λαμπρινή που δεν κρατιέται. Γεια σου Λαμπρινή που δεν κρατιέσαι. Ναι, χορεύα στο σπίτι. Δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Κάτσα την έκανα, την έχω ανεβάσει, αλλά δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Κάνε, χορεύοντας, κάνε την έτσι. Δεν σου είπα να την πούμε τραγουδώντας. Και αρνήθηκες. Πες τα όλα. Όχι, θα ήθελα να. Και εγώ αρνήθηκα. Θα ήθελα όμως να εξηγήσουμε το σκεπτικό. Ότι το τραγούδι δεν μας πειράζει. Έχουμε ξαναμπεί τραγουδώντας στη Φάρμα. Η αισιοδοξία μας πειράζει. Εκεί, εκεί σκόνταψε το σχέδιο. Ναι. Το είπες αυτό. Επίσης, να πω μια και λέμε για αισιοδοξία. Ότι ήσουν ο άνθρωπος που με ξύπνησε το πρωί να μου το πει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το ότι θα έπαιρνα τέτοια χαρούμενη είδηση από σένα. Πραγματικά, Λαμπρινή, είδες τι είναι τα στερεότυπα. Δεν μου το έχεις ότι θα σου με πω τίποτα. Κάτι ευχάριστο. Με τίποτα. Ορίστε. Άλλη φορά να αλλάξεις γνώμη. Πάμε να πούμε την είδηση. Γεια σας. Τι έχει γίνει. Κάτσε να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα. Γράφετε κάτι σχόλια ότι σήμερα θα είναι μια αισιόδοξη εκπομπή. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Όχι, είναι πάντα μια αισιόδοξη εκπομπή. Δεν έχω καταλάβει, έχει περάσει λάθος το μήνυμα της εκπομπής. Με αυτά τα λάθη και η Λαμπρινή δυσκολεύτηκε να το πιστέψει όταν την ξύπνησα λέγοντας. Λοιπόν, καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και να ξεκινήσουμε από το πώς έμαθε η Λαμπρινή τα νέα. Να, το είπαμε. Με ξύπνησε ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ήσουν στο κρεβάτι σου, λοιπόν. Ναι. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Dream. Ναι, και βλέπω Πουλής. Άρα πετάγομαι πάνω κατευθείαν και ανάβω τσιγάρο και μετά το απαντάω. Στην αρχή μοιάζει ότι θα πει πετάγομαι πάνω με 50 αφεντικό, ας πούμε. Κατευθείαν. Όχι, δεν κοιμάμαι, είμαι στο δρόμο. Δεν ξέρω ότι. Και παίρνει τηλέφωνο λοιπόν, Κωνσταντίνο και Λαμπρινή. Και ο συνήθως λέει τα ευχάριστα. Ναι, πάντα, πάντα. Με την καλή κουβέντα στο στόμα αυτό το παιδί. Δεν ήξερα ότι θα μεταβληθεί σε επίθεση εναντίον μου αυτή η μέρα. Είναι χαρμόσυνη εναντίον του. Εναντίον λοιπόν, του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Μίλα, λέγε στον κόσμο, λέγε τι έγινε. Πες μας το αποτέλεσμα. Πες μας τι συνέβη και να ξεκινήσουμε να εξηγούμε τι ακριβώς συνέβη. Από πότε να ξεκινήσω. Από σήμερα το πρωί, το ξύπνημα το έχουμε. Πάμε στη συνέχεια. Λοιπόν, χτες τον μετέφεραν από την Μπέλμαρς στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ. Σύμφωνα με όσα μας είπε το Wikileaks, μας είπε η Στέλλα Ασάνς, μας έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο αρχισυντάκτης των Wikileaks είναι εκεί, είναι επιβεβαιωμένο και έφυγε για τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους. Οι Βόρειες Μαριάνες Νήσοι είναι κάτι σαν το Πουέρτο Ρίκο, δηλαδή είναι μια αποικία των Αμερικάνων που δεν τη λένε αποικία. Τη λένε αλλιώς, ναι. Αλλά είναι και αποικία. Κανονική δηλαδή έχουμε είναι. Τις επίσημες, τις ημιεπίσημες και τις ανεπίσημες αποικίες ναι. των Αμερικάνων. Να το τονίσουμε. Είναι τρία levels. Τώρα που βρίσκεται η Ελλάδα. Ναι. Πες μας γιατί πάει εκεί. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι πάει εκεί. Έχει αποφασιστεί. Είμαι όλος αυτιά. Έχει αποδεχθεί μία από τις 17 κατηγορίες. Σύμφωνα με την συμφωνία που κάνανε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον ΗΠΑ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραστεί σε Αμερικάνικο δικαστήριο να πει ναι με αυτό, ναι εκείνο. Και γιατί δεν πάει στην Αμερική, δεν έχει εμπιστοσύνη στην Αμερικάνικη έλα, δικαιοσύνη. Πες, έλα, τι πράγματα είναι αυτά. Δεν ξέρουν για τον νομικό τους πολιτισμό. Λοιπόν, οι Μαριάνες είναι και το κοντινότερο σημείο στην Αυστραλία που έχουν αυτοί οι αποικίες. Οπότε θα τον πάνε εκεί, στο τοπικό δικαστήριο θα πούνε αποδέχεσαι ότι είσαι σε αυτή την κατηγορία ένοχος, ναι. Θα του πούνε ωραία οι 62 μήνες που έκανες τον Μπέλμαρ στην ποινή σου, πήγαινε σπίτι σου. Αυτό καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και μπαίνει στο αεροπλάνο από εκεί και πάει στην Αυστραλία. Με το ίδιο αεροπλάνο δεν ξέρω ποιος καλός άνθρωπος το έδωσε. Να τον έχει ο Θεός γερό και είναι εκατομμυριούχος. Δηλαδή να τα λέμε και αυτά. Γιατί ήταν ιδιωτικό το αεροπλάνο που ήταν εκεί. Άρα κάποιος νοιάστηκε. Λοιπόν, εντάξει. Και πηγαίνει στην Αυστραλία να αγκαλιάζει. Γενικά, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για εκατομμυριούχους, ολοκρίνει. Για έναν εκατομμυριούχο. Αυτόν που θα μπει στον παράδεισο. Όλοι οι άλλοι δεν θα μπουν. Ένα είναι αυτό, τον βρήκαμε. Ψυχραιμία. Να μείνουμε στα γεγονότα. Να μείνουμε στα γεγονότα. Γεγονός είναι και αυτό. Τι ο παράδεισο Λαμπρινή είναι το αντίθετο του γεγονότος. Κατά την άποψή σου. Και κάπου αλλάζει. Θα πάει. Κάπου αλλάζει. Κουβέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι η κατηγορία που αποδέχεται είναι της χρησιμοποίησης του ότι έλαβε παράνομα μυστικά κρατικά. Που πηγαίνει με το hacking που τον κατηγορούσαν και πηγαίνει και με το Espionage Act. Το Espionage Act είναι νόμος περί κατασκοπίας, είναι ένας νόμος του 1917 Αμερικάνικος, ο οποίος είχε φτιαχτεί τότε για κομμουνιστές και αναρχικούς, αλλά φάνηκε χρήσιμος μέσα στους αιώνες, στις δεκαετίες και για άλλους. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Διάβαζα ότι προκύπτει πως υπήρξε προφανώς μια περίοδος διαπραγματεύσεων και μέσα σε αυτήν φαίνεται ότι υπήρχαν και διαφορετικής έντασης αδικήματα για τα οποία θα μπορούσε να αποδεχτεί την ενοχή του ο Ασάνς. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι για τον χειρισμό των πληροφοριών που έλαβε ή για το hacking. Δηλαδή κατηγορίες οι οποίες δεν θα σπήλωναν, θα σπήλωναν τη δημοσιογραφική, το δημοσιογραφικό λειτουργήμα με την, με την κατηγορία της κατασκοπίας. Γιατί αυτό δεν το έχουμε αποφύγει στη φάση που είμαστε. Όχι, στη φάση που είμαστε δεν το έχουμε αποφύγει. Αλλά όπως είπε και ένας φίλος πολύ σωστά, ή του εγώ το είπα, κάποιος το είπε από τους δυο μας, ας αγωνιστούμε κι εμείς για κάτι. Δηλαδή, έτσι, ο άνθρωπος έχει δώσει 12 χρόνια από τη ζωή του για τη δημοσιογραφία, για την καθαρότητα, για την ελευθερία του τύπου, για την ελευθερία του λόγου. Θα συνεχίσει το έργο του, και αυτή είναι η πιο όμορφη ανακοίνωση από όλες, που βγήκε πολύ ήρεμα, ότι γυρίζει πίσω και θα συνεχίσει να δουλεύει. Δεν πάει σπιτάκι του. Έτσι. Αλλά ίσως αυτός να ήταν και όρος για να μην πάει σπιτάκι του. Ότι δεν θα μπορείς ποτέ στη ζωή σου να πατήσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν το ξανακάνεις να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Και λογικά θα έχει μία ήρεμη ζωή, και επειδή είναι και χώρα του πρώτου κόσμου η Αυστραλία, λογικά θα έχει και καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί το χρειαζόμαστε. Θυμίζω ότι είχε πάθει εγκεφαλικό το 21, νεαρότατος είναι ο άνθρωπος, 52 χρονών είναι. Τι σημαίνει για την, για αυτό που μας κληροδοτεί η απόφαση, η αποδοχή ενοχής από τον, από τον Ασάνς, τι συνέπειες έχει? Για τον ίδιο όλον αυτόν τον αγώνα. Έτσι, δηλαδή, για μας τους υπόλοιπους, ότι πρέπει πλέον οι ενώσεις να βγουν. Τι σημαίνει όλον αυτόν τον αγώνα? Δηλαδή, πλήρωσε τους, με 62 μήνες είναι 7 χρόνια, όπως είναι, είναι 7 χρόνια, το δικαίωμα του να κάνει δημοσιογραφία και να μην σκύβει το κεφάλι. Και τώρα δεν σκύβει το κεφάλι. Το ότι παίρνουν, αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνει και ο Biden. Αν θυμάσαι, έλεγα ότι μάλλον θα βγει. Περίμενα ότι θα βγει μέσω Βρετανίας. Ο Biden θέλει να το χρεωθεί. Δεν έχει τίποτα να χρεωθεί για την αριστερά του αυτή τη στιγμή. Και είναι το μόνο που μπορεί να χρεωθεί. Οπότε συμφωνείς με την ανάλυση αυτή που λέει ότι χάνει τους νέους από την Παλαιστίνη, δίνει κάτι που είναι ένα άνοιγμα προς ένα πιο προοδευτικό κοινό, ας πούμε, που του λέει ότι ορίστε, να, κάτι έκανα κι εγώ. Και αυτή τη στιγμή επίσης, λόγω των συνθήκων, έχει κερδίσει και το ότι εξαφανίζεται από τα πρωτοσέλιδα η Παλαιστίνη. Ο Ασάνς είναι στα πρωτοσέλιδα και το χτύπημα. Τα δύο χτυπήματα στον Ταγκεστάν και στη Σεβαστούπολη είναι στα πρωτοσέλιδα. Δηλαδή, έχεις μια αλλαγή της ιστορίας. Το δεύτερο τον συμφέρει κιόλας. Έτσι, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά το βασικό είναι ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Δηλαδή, αυτή τη μέρα πόσο την ονειρευτήκαμε, πόσο την περιμέναμε, πόσο περιμένουμε να ξαναδούμε την υπογραφή του σε ένα κείμενο, ρε παιδί μου, ή να τον δούμε σε όλες τις συνεντεύξεις που πρόκειται να δώσει. Το πανηγύρι που γίνεται παγκόσμια, επίσης να το πούμε, δεν είναι μόνο το Twitter, δεν είναι μόνο το Facebook και αυτά. Έδειχνα πριν τη φωτογραφία, γιατί παρακολουθώ μία από τις δικηγόρες του στην Αυστραλία, που ανοίγουν σαμπάνιες και η σαμπάνια έχει επάνω μια χρυσή κορδέλα που γράφει Julian Assange. Δεν ξέρω καν αν ήταν εκεί 12 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι τώρα, μικρόψυχο, όπως μου αρμόζει. Ναι. Από αυτούς που πανηγυρίζουν, θα έλεγες ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουν? Δηλαδή, υπάρχουν ισχυρά δημοσιογραφικά μέσα τα οποία τώρα πανηγυρίζουν για την απελευθέρωση του Ασάνς, τα οποία όμως σε κρίσιμες στιγμές δεν έχουν σταθεί στο πλευρό του? Guardian, πρώτο. Και επίσης να βρίσω το BBC, μπορώ να λέω ευγενικά. Ευγενικά θα το πω. Υπόσχεσαι ότι δεν θα πεις βρωμόλογο? Στο σου δίνω τον λόγο της τιμής μου. Ανάλογα τι θεωρεί βρωμόλογο, βέβαια. Χάλασε, ήταν. Κάθομαι. Είναι να διαβάζει τα ψηλά γράμματα στις συμφωνίες. Κάθομαι να δω τι λέει το BBC, και το BBC αναφέρεται επιμόνως στην υπόθεση της Σουηδίας. Για να δεις τι ξεφτυλισμένη είναι. Καλή λέξη αυτή, σωστή. Λοιπόν, αναφέρεται στην υπόθεση της Σουηδίας και αναφέρει ότι την απέσυρε η Σουηδία, πρόσεξε, γιατί είχε περάσει πολύς καιρός. Θα ήθελα να το υπενθυμίσεις όμως αυτό στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ναι. Λοιπόν. Θα ήθελα να το υπενθυμίσεις αυτό, γιατί νομίζω ότι έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτό. Να θυμίσουμε τώρα ότι αυτές οι κατηγορίες αφορούσαν ένα φερόμενο σεξουαλικό αδίκημα. Και να το πούμε, ποιο είναι το αδίκημα. Θα το πω ευγενικά. Λοιπόν, στη Σουηδία ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον το άρεν μέρος μιας σεξουαλικής συνέβρεσης αφαιρέσει το προφυλακτικό χωρίς την άδεια της γυναικός, θεωρείται αυτομάτως ότι βιάζει. Έτσι. Που ισχύει γενικά. Ναι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω ότι είχε βρει δύο κοπέλες επαγγελματίες και θεωρητικώς δεν το έκανε καν. Μία επαγγελματία, η οποία είναι Σουηδή, τον κατηγόρησε και μετά εξαφανίστηκαν. Λαμπρινή, νομίζω ότι είναι κρίσιμο εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σωστό να καταγγελθεί αυτό. Μου φαίνεται πιο κρίσιμο ότι είχαμε απόσυρση της κατηγορίας και την ομολογία ότι πιέστηκε. Που είναι απείρως πιο κρίσιμο. Και βεβαίως είναι εντελώς διαφορετικό τώρα. Αυτό πάνω από. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια επαγγελματίας. Δηλαδή εξαρτάται από το κράτος σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με αυτή τη δουλειά που κάνει η κοπέλα. Δεν το λέω αρνητικά. Άμα θέλουν τη φυλακίσουν όποτε γουστάρουν με την κατηγορία γουστάρουν, να το πω έτσι. Εντάξει, νομίζω εδώ το κρίσιμο είναι... Ότι το πήρε πίσω, ότι βεβαίως. Ότι λέει πιέστηκα για να το... Δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε... Αυτό. Χρησιμοποιήθηκε μια τέτοια καταγγελία για μια υπόθεση τεράστιου πολιτικού ενδιαφέροντος, όπου ένας άνθρωπος περιφερόταν ως βιαστής με μια καταγγελία για την οποία... Η καταγγέλουσα είπε ότι πιέστηκε. Στο τέλος και μετά από 4 χρόνια, ότι δεν είχε καμία. Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί αλλιώς προφανώς δεν θα το αντιμετωπίζαμε έτσι. Ότι υπήρχε η ομολογία περί πίεσης ώστε να υπάρχει μια ψευδής καταγγελία. Και το μετά από 4 χρόνια γίνεται. Ενώ ο Ασάνζ είναι ήδη στην πρεσβεία του σημερινού, έτσι. Και αποσύρονται κατηγορίες, για τις οποίες κατηγορίες τον εγκαλούσε το Βρετανικό κράτος. Δηλαδή, ο λόγος που κρατήθηκε ο Ασάνζ από τη Βρετανία είναι ότι δραπέτευσε. Ενώ είχε πει ότι δεν θα φύγει και θα τον στείλουν στη Σουηδία ή θα γίνει η δίκη στη Βρετανία για αυτό το θέμα. Εγώ ξαναέβλεπα τώρα τις κατηγορίες για την διαγωγή του Ασάνζ μέσα στην πρεσβεία, που ανάμεσα στα άλλα ήταν και αυτό. Έκανε πατίνι, δεν μιλούσε καλά. Είχε γάτα. Είναι όλα αυτά. Και να πούμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από αυτήν την κατηγορία και στη συνέχεια ξεδιπλώνεται όλο το εκτενές κατηγορητήριο που αφορά την πολιτική ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, και θα ήθελα. Και περνάμε από 3 στάδια. Έχουμε Ομπάμα. Θέλω να μου επιτρέψεις μόνο να. Θα το πεις όσο αναλυτικά θέλεις. Απλώς επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι και όλες καταλαβαίνουν ακριβώς σε τι αναφερόμαστε όταν. Λέμε ότι τον άνθρωπο αυτόν τον θεωρούμε δημοσιογράφο και θέλουμε να προστατευτεί η δυνατότητά του να εκθέτει τα εγκλήματα του κράτους. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε λιγάκι για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, τι είναι αυτό δηλαδή που έχει συμβεί, ποια είναι αυτά τα εγκλήματα και να το ξαναπούμε λιγάκι, γιατί νομίζω ότι παρακολουθούμε την ιστορία στο τέλος της, εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή είναι, δεν είναι στη φυλακή, τον αφήνουν, δεν τον αφήνουν υπό ποιους όρους, αλλά χρειάζεται κάπως να θυμίζουμε κιόλας τι οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια από τη ζωή του και παραλίγο τη ζωή του, εδώ που και τα λέμε. Η Στέλλα γιατί... έχει δώσει επίσης. Θέλω να αναφέρουμε και τη Στέλλα γιατί είναι συγκλονιστική. Οπότε, πριν τα πάρουμε από την αρχή, από την πολύ αρχή, που δεν είναι εντωμεταξύ και μόνο 7 χρόνια που οι 62 μήνες που είναι στον Μπέλμαρς, γιατί πριν ήταν η πρεσβεία του Εκουαδόρ. Είναι 7 χρόνια η πρεσβεία και 62 μήνες στον Μπέλμαρς. Είναι 12 χρόνια και 2 μήνες. Ναι, που το Εκουαδόρ ήταν χειρότερο από φυλακή. Γιατί ναι, είναι γιατί συνολικά πέρα... 12 χρόνια φυλάκισης. Ναι, γιατί εκεί πέρα δεν προαυλιζόταν καν, ήταν και κάτι. Τον παρακολουθούσαν διαρκώς, όπως βρήκε ο γνωστός Ισπανός υπέροχος δικαστής ο Γκαρσόν. Έτσι, να τα λέμε. Γκαρθόν, ναι, συγχωρείτε. Υπάρχουν και ερωτήσεις στο chat. Να ρωτήσω ως μη Αμερικάνος πολίτης πώς αποδέχεται την κατηγορία για κατασκοπία των ΗΠΑ. Επειδή είναι λοιπόν, μυστικά τον ΗΠΑ, όπως το καταλαβαίνω εγώ, οπότε τον κατηγόρησε το Αμερικανικό κράτος. Όχι μυστικά τον ΗΠΑ, να σου πω και τι τον κατηγόρησαν ακριβώς. Ο Ασάνζ βγάζει στο φως, τα Wikileaks βγάζουν στο φως, τα εγκλήματα των Αμερικάνων σε Αφγανιστάν και Ιράκ. Ανάμεσά τους είναι η θελημένη δολοφονία 2 δημοσιογράφων. Ο ένας έχει το επίθετο Νουρ, δεν θυμάμαι το μικρό, και γι' αυτό ακριβώς έχει ιδρυθεί και πρακτορείο φωτορεπόρτερ Νουρ. Όχι, δώσανε οι συνάδελφοί του τότε που φτιάξανε μια κομμούνα φωτορεπόρτερ, ας το πούμε, το όνομά του, γι' αυτό το θυμάμαι. Λοιπόν, και είναι τιμητικό και όμορφο με αυτή την έννοια. Όταν βγήκαν αυτά τα εγκλήματα και φάνηκε ότι είναι ηθελημένο, όπως και πολλά άλλα εγκλήματα που βγάλαν τα Wikileaks, ένα κομμάτι εκ των οποίων προέρχεται από τις καταθέσεις της Chelsea Manning, η στοιχεία που τους παρήχε η Chelsea Manning, βρέθηκαν τα Wikileaks κατηγορούμενα και ο Ασάνζ ως το πρόσωπο των Wikileaks. Υπάρχει μια κατηγορία η οποία ανίσχυε θα ήταν σημαντική, θα καταλαβαίναμε δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο καταγγελόμενος, που είναι ότι έθεσε σε κίνδυνο την... Τους πράκτορες και τους υπαλλήλους των κατακτητών. Ναι, γεγονός. Λοιπόν, αυτή είναι η κατηγορία. Ωραία, ότι έθεσε σε κίνδυνο τους συνεργάτες των αρχών των Αμερικανικών, δηλαδή των δυνάμεων κατοχής, έτσι, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Αποκαλύπτοντας εγκλήματα πολλά. Ναι, τους έθεσε σε κίνδυνο. Όχι. Ενώ, γιατί, οπότε πριν να πούμε. Ο Guardian τους έθεσε σε κίνδυνο. Κάτσε, Λαβρινή, ένα-ένα. Πριν να πούμε αν είναι οι συνεργάτες των κατακτητών ή οι κατακτητές, να πούμε πρώτα την απάντηση εκ μέρους των Wikileaks, την απάντηση που έχουν δώσει σε σχέση με το αν τους έθεσαν σε κίνδυνο και να κάνουμε μαζί και την πολιτική ισχύει. Ανάλυση που λέει ναι, σε ποια θέση βρίσκονται. Η απάντηση αυτή έχει μόνο ισχύει, επιβεβαιώνεται και από τα δικαστήρια, τα βρετανικά δικαστήρια, έτσι, ότι όντως έτσι έγινε. Οι άνθρωποι των Wikileaks με εντολή του Assange κιόλας κάθισαν και πέρασαν απίστευτο χρόνο για να σβήσουν αυτά τα ονόματα. Παρότι πρόκειται για πράκτορες και για συνεργάτες των δυνάμεων κατοχής, έτσι να τα πούμε κι αυτά. Είμαστε κατά της θανατικής ποινής, αλλά κάποτε ο λαός πρέπει να παίρνει και τα πράγματα στα χέρια του. Αν μου επιτρέπετε να πω μια άποψη. Δεν μου φαίνεται πολύ καλή υπερασπιστική γραμμή, αλλά έχω τέλος πάντων. Την άποψη λέω. Δεν είναι υπερασπιστική. Τέλος πάντων, τα σβήσαν αυτό όλα. Θα πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Τα σβήσαν όλα. Αλλά ένας αλητήριος από τον Guardian, ο οποίος μετά έκανε και γαργάρες, να πούμε, για να μην το πω προδότη και αυτό και στεναχωρηθείς, έδωσε το password με το οποίο μπορούσε κανείς να δει τα μη σβησμένα ονόματα, τα κανονικά χαρτιά, ας πούμε, πριν την επεξεργασία των Wikileaks. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήξερε πολύ καλά ότι έχει γίνει αυτό, το redaction, ότι έχουν σβηστεί τα ονόματα. Ήταν ενήμερο, είχε ερωτηθεί. Δηλαδή όλο αυτό είναι στημένο από την αρχή του στο τέλος του. Έπρεπε κάπως να το πιάσουν. Έπρεπε κάπου να πατήσουν. Πατήσανε στο ότι βάζει σε κίνδυνο αθώες ζωές αμάχων. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να είσαι ένοχος εκτός από τους συνεργάτες. Δηλαδή, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Καλά, ας πούμε πάντως ότι αυτές είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι άλλο πράγμα. Πρόκειται για. Για μένα όχι. Πρόκειται για τους, ότι πρόκειται για τους. Εντάξει, και για τη δικαιοσύνη. Είναι εύλογο ότι πρόκειται για διαφορά. Για δικαιοσύνη. Να βάζουμε κάτι. Λαμπρινή, για αυτή μιλάμε. Κάτσε, ναι, περίμενε, ωραία, ηρέμησε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ φταίω που ξύπνησα. Εγώ φταίω που ξύπνησα. Ναι, όλα από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, ένα-ένα. Βγαίνουν στα Wikileaks με προστατευμένα τα ονόματα, όπως λες, Λαμπρινή, εγκλήματα πολέμου του Αμερικανικού στρατού σε Ιράκ και Αφγανιστάν. Ωραία. Μαθαίνουμε. Για σειρά έτσι, πολύ σοβαρών ή δεχθών εγκλημάτων. Είναι εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ναι. Ο λόγος που τα ξέρουμε αυτά και πλέον θεωρείται έτσι, δεδομένο και μπορείς να ακούσεις έτσι, σε καθημερινή αυτά που έκαναν οι Αμερικάνοι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η αποκάλυψη του Wikileaks. Πλέον είναι γνωστό, είναι παγκοσμίως γνωστό. Οπότε έτσι κάπως εξηγείται και το μένος με το οποίο επιτέθηκαν οι Αμερικάνοι. Απέναντι στον Assange. Mm-hmm. Δεν ήταν απλά ένα δημοσίευμα, ήταν αποκαλύψεις που μέσω του διαδικτύου κιόλας ήταν προσβάσιμες στον καθένα. Ήταν μια σειρά, και έτσι είναι και το Wikileaks σε πάρα πολλά files. Να εξηγήσουμε ποια είναι η δημοσιογραφία. Ναι. Σε πάρα πολλά files που έχει αποκαλύψει έκτοτε ότι τα βγάζει όλα στο φως, με προστατευμένα τα ονόματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και σε άλλες. Και σε άλλες, αλλά βγάζει σειρά εκατοντάδες και χιλιάδες. Επικοινωνίες, ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ αξιωματούχων και έτσι όλη η πληροφορία είναι προσβάσιμη. Αυτό το φέρνει. Αυτό έρχεται με το Wikileaks, που εκμεταλλεύεται προφανώς το ίντερνετ, ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι η νέα δημοσιογραφία που εισάγει ο Assange. Ναι, και μετά ξεκινάει, γίνεται αυτό, γίνονται οι αποκαλύψεις. Το Wikileaks ξεκινάει, γίνεται τεράστιο και ξεκινάει αυτή η δίωξη. Ξεκινάει η δίωξη αυτή. Ναι, ξεκινάει μια άλλη δίωξη. Ξεκινάει πρώτα η προσπάθεια να δουν αν μπορούν να τον διώξουν. Γιατί θέλει ο Ομπάμα να τον διώξει, αλλά αποφασίζει τότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι πριν τον Τραμπ και τον Μπάιντεν, να τα θυμίζουμε και αυτά, ότι δεν στέκει η υπόθεση. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι δηλαδή, και αυτό έχει ακουστεί στα δικαστήρια του Assange, λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί ακριβώς θίγει την ελευθερία του τύπου. Η ελευθερία του τύπου βάσει του Αμερικάνικου Συντάγματος είναι αδιαπραγμάτευτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αγγιχτεί από κανέναν. Ναι, οπότε γι' αυτό είπαν ότι ο Assange δεν είναι δημοσιογράφος, είναι ένας hacker. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι ακριβώς αδιαπραγμάτευτη. Ναι. Είναι αυτό που λέμε. Αλλά. Σέβομαι την ελευθερία του τύπου, αλλά ναι, είναι αυτό. Δεν μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο εκτός αν δεν τον θεωρείς άνθρωπο. Δεν είναι μόνο hacker. Το άλλο είναι το βασικό. Είναι Αυστραλός πολίτης. Εκείνο που μας πιάνει όλους. Πιάνει οποιονδήποτε δημοσιογράφος, δεν είναι Αμερικάνος. Σε όλες τις δίκες ακούστηκε ξανά και ξανά το γιατί δεν πάτε κατά το New York Times. Οι New York Times ήταν οι συνεργάτες από τον Αμερικάνικο τύπο του Assange για να βγουν όλα αυτά στη φόρα. Έτσι. Είχε τον Guardian, είχε το Spiegel, είχε ένα σωρό έντυπα σε όλο τον κόσμο που συνεργάστηκαν. Μιλάμε για τεράστια δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν τους διώκουν τους New York Times, γιατί οι New York Times πήραν έτοιμη την πληροφορία δήθεν, mm-hmm. αλλά στην ουσία για την Αμερικάνη και δεν μπορούν να σταθεί η υπόθεση. Αυτό σβήνει μέχρι που έρχεται ο Πομπέο, αρχηγός της CIA πρώτα και μετά ως υπουργός εξωτερικών του Τραμπ, που αποφασίζει ότι ο Ασάνς πρέπει να πεθάνει. Και το λέω κυριολεκτώντας, δηλαδή έχουμε απόπειρες προετοιμασία και σχεδιασμό, είτε απαγωγή είτε απόπειρας δολοφονίας. Επί Τραμπ αρχίζει και η συνεχής παρακολούθησή του. Τον παρακολουθούν σε ό,τι και να κάνει μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού. Και τον παρακολουθούν μέσω μιας εταιρείας ισπανικών συμφερόντων, γι' αυτό και έρχεται εκεί αυτό. Πώς ήταν στην πρεσβεία, πώς ήταν έγκλειστο στην πρεσβεία των Ισημερινών. Είναι έγκλειστο στην πρεσβεία του Ισημερινού, η οποία πρεσβεία του Ισημερινού έχει μια ισπανική εταιρεία φύλαξη. Ναι, αλλά έχουμε, ουσιαστικά έχουμε αφήσει το κομμάτι της σύλληψης. Δηλαδή γίνεται αυτό, ξαφνικά Σουηδία, καταλαβαίνω. Α, το Wikileaks, Julian Assange. Λοιπόν, μετά τη Σουηδία πηγαίνει στη Βρετανία. Αφού γίνονται αυτά τα σκηνικά, φεύγει στη Βρετανία. Στη Βρετανία υπάρχει ένταλμα σύλληψης και έκδοσης για τη Σουηδία. Γίνεται το δικαστήριο αυτό και υπόσχεται ότι δεν θα πάει πουθενά, θα είναι ήσυχος και θα περιμένει τη δίκη του ή να τον διώξουν. Και ενώ το δέχεται αυτό το δικαστήριο και μπαίνει εγγύηση, μπαίνει στην πρεσβεία του Ισημερινού. Τότε ο πρόεδρος του Ισημερινού είναι ένας δημοκρατικός και υπέροχος άνθρωπος και δυστυχώς δεν μένει για πολύ. Μετά έρχεται ο Λένιν Μορένο, που είναι ένα σύχαμα και ένα, να μην πω. Κρατιέμαι γιατί είναι εδώ πουλή και δεν μπορεί, κοκκινίζει με αυτά. Λοιπόν, κάποιοι έχουμε κάπως αυστηρή αγωγή. Λοιπόν, ο Κορέα ήταν ο καλός, ο Λένιν Μορένο είναι ο κακός, έτσι να τα λέμε. Λοιπόν, με την άδειά του μπαίνουν μέσα οι μπάτσοι οι Βρετανοί και τον μαζεύουν. Τον συλλαμβάνουν και βρίσκεται στην Πέλμαρς. Για καταπάτηση της συμφωνίας που είχε με το Βρετανικό κράτος ουσιαστικά. Και εκεί αρχίζει ένας μαραθώνιος διώξεων και δικαστηρίων, προσπάθεια των δικηγόρων του, οι οποίοι περισσότεροι δουλεύουν και εθελοντικά, να καταφέρουν να τον βγάλουν από εκεί μέσα, να καταφέρουν να του ξαναχαρέσουν την ελευθερία του. Για ένα μεγάλο διάστημα είναι πολύ λίγος ο κόσμος που είναι στο πλευρό του. Εδώ να ξαναγυρίσω, γιατί, και το λέω τιμητικά και για το ΠΡΕΣ, γιατί το ΠΡΕΣ δεν έπαψε ποτέ να είναι στο πλευρό του. Νομίζω τον είχαμε δύο φορές πρόσωπο της χρονιάς. Ναι. Και γιατί το είχε πάρει συνέντευξη ο εφημερός. Αυτό πήγα να πω. Εκεί πέρα στην, υπήρχε η στενή σχέση και η σημασία που είχε για τον Κώστα η δημοσιογραφία αυτή και πόσο τον είχε εμπνεύσει τον Κώστα εφήμερο η δημοσιογραφία αυτή. Θα γινόμασταν τα Wikileaks της Ελλάδας, νομίζω. Κάτι κάνουμε, αλλά. Ήταν αυτό που το έλεγε πάντα ο εφήμερος και το λέω και εγώ όποτε μιλάω για τον εφήμερο, ότι έλεγε. Ξέρετε ποιος είναι ο Ασάνς. Προφανώς του απαντούσαν όχι όταν έκανε ομιλίες σε κάτι σχολεία και κάτι τέτοιο και έλεγε να κρατήσετε αυτό από τη σημερινή ομιλία, να, όταν πάτε σπίτι σας, να γκουγκλάρετε, να μάθετε ποιος είναι ο Ασάνς. Ναι, μπορείτε να βρείτε το άρθρο που λέει Λαμπρινή, τη συνέντευξη του Κώστα Εφήμερου με τον Ζούγιαν Ασάνς. Δόθηκε 25 Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκε 25 Οκτωβρίου του 2015 στο ΠΡΕΣ. Θα βάλουμε και το link από κάτω. Και την είχαμε ξαναδημοσιεύσει το 19. Μετά όταν έγινε πρόσωπο. Ναι, ήταν τότε που ο Κώστας πήγε στην πρεσβεία του Εκουαδόρ, που αναφέραμε ότι ήταν έγκλειστος ο Ζούγιαν Ασάνς. Ίσως αυτόν ήταν και χειρότερο από φυλακή, όπως είπε ο Κωνσταντίνος πριν. Δεν μπορούσε να προαυλιστεί καν. Ήταν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο. Και νομίζω τότε, όταν μπήκανε με τον Μορένο τότε, όταν του πήρανε το άσυλο, τότε είναι και η φωτογραφία που είναι μουσάτος και σε. Ομολογουμένως φαίνεται σε κακή κατάσταση. Πάρα πολύ καταβεβλημένος. Πάρα πολύ καταβεβλημένος κατά τη διάρκεια της σύλληψης του. Το μόνο καλό αυτής της ιστορίας, μιας και μιλάμε για σύλληψεις, είναι ότι εκεί γνώρισε τη Στέλλα και είχαμε τη σύλληψη των δύο γιών του. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να συνευρεθεί με τη Στέλλα αν δεν ήταν στον. Ναι, σύλληψη με την άλλη έννοια. Ναι, ναι. Απλώς δεν άντεξα να μην το κάνω το λογοπαίγνιο. Έχει δύο παιδάκια που το περιμένουν και που θα τα αγκαλιάσει. Τα βλέπει πίσω από τα σίδερα. Δεν του επέτρεπαν να αγκαλιάσει τα παιδιά του, παιδιά. Έτσι. Και είναι 5 χρόνια και. Δεν του επέτρεπαν να αγκαλιάσει τα παιδιά του. Αυτό το τι ζει η Στέλλα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι από μια γωνίτσα, να μια μύγα στον τοίχο που λένε. Αυτή η γυναίκα έχει δώσει ένα τεράστιο αγώνα. Έχουμε ένα άρθρο επίσης στο ΠΡΕΣ για το ποια είναι η Στέλλα Ασάνς. Γιατί λέμε η γυναίκα του Ασάνς, λέμε η δικηγόρος του Ασάνς, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από πολύ μακριά, με τεράστιους αγώνες οικογενειακούς, με παρουσία στον αγώνα ενάντια στο Απαρτχάιντ κτλ. Να το δείτε δηλαδή αυτό το άρθρο, το πορτρέτο που είχαμε κάνει όταν ήρθε η Στέλλα εδώ και κάναμε και τη συνέντευξη. Και έχουμε και μια συνέντευξη με τον μπαμπά Ασάνς. Όλη την οικογένεια έχουμε περικυκλώσει πια τον Ασάνς ξανά. Δηλαδή μετά τον εφήμερο που πήρε από τον Ασάνς, έχουμε περικυκλώσει. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να πλησιάσουμε, να πλησιάσουμε περισσότερο. Έκανε, άμα... έκανε και δηλώσεις. Έγραψε, έδωσε και δήλωση σε βίντεο η Στέλλα Σανς που λέει ότι, ότι ξεκινάει, ότι είναι μια νέα φάση που ξεκινάει και νομίζω ότι αναφέρεται, Λαμπρινή, και σε αυτό που είπες, και εσύ. Μίλησε για ένα καινούριο κεφάλαιο, οπότε έχουμε ακόμα να κάνουμε και θα λέγαμε ότι αυτό αφορά ακριβώς να καθαρίσει το όνομά του από την, κουβέντα αυτή, από την δήλωση μετανοίας, ας πούμε, που τον υποχρέωσαν. Θέλω να σου πω κάτι. Όλα τα κομμουνιστικά κόμματα του κόσμου, εκτός από το δικό μας, δεχόταν τις δηλώσεις μετανοίας και καταλάβαινε γιατί το κάνανε οι σύντροφοι. Το μόνο που το αρνούνταν να το καταλάβαινε ήταν το κουκουέ. Έλειπε. Τι έγινε. Τίποτα, επειδή... Σαν θετικό το λέω εγώ. Μπράβο, θετικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Να πούμε και κάτι θετικό για το κουκουέ. Ας πούμε ότι μετά τις συνεντεύξεις του. Της πολι... Δεν κάνουμε καινούργιους φίλους, Λαμπρινή. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ το κουκουέ το αγαπάω και με αγαπάει. Δεν ξέρω για εσάς. Εμάς και δεν αναφέρω άλλα ονόματα ανθρώπων που τους αγαπάω, γιατί θα γίνουμε εδώ. Εμάς μας λατρεύει. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πούμε να για τον Αλμπανέζε. Πάμε, γιατί να πρέπει για να το πούμε και αυτό. Έλα, όταν εξελέγει αυτή η κυβέρνηση των εργατικών στην Αυστραλία, την οποία την έχει στο τσεπάκι του Biden και έχουν τρομερές συνεργασίες για να βρεθούν απέναντι στην Κίνα. Είναι βασικό σημείο και επίσης έχει πάρα πολλά μέταλλα και ιχνοστοιχεία και τέτοια, όπως τα λένε αυτά, όχι σαν τα νερά, αυτά τα άλλα, τα σπάνια, σπάνιες γεές, μπράβο, το θυμήθηκα, η Αυστραλία και τις θέλει η Αμερική. Οπότε έχουν οι σχέσεις πλησιάσει πάρα πολύ και είχε πάει και ο Biden εκεί. Ο Αλμπανέζε ξεκίνησε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί ο Ασάνς και να γυρίσει στην Αυστραλία. Αυτό ακριβώς που γίνεται. Όταν τον ρώταγαν, έλεγε αυτά δεν γίνονται δημοσίως. Πάνε τρία χρόνια τώρα. Οπότε αρχίσαμε κάποια στιγμή όλοι να τον κοροϊδεύουμε, και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Από ό,τι φαίνεται όμως, επειδή είχαμε πριν δύο μήνες μια δήλωση Biden, αν θυμάστε, ότι το σκέφτεται να πάει ο Ασάνς στην Αυστραλία, που είχε γίνει στην Αμερική ερώτηση από Αυστραλό δημοσιογράφο, φαίνεται ότι δούλεψε. Φαίνεται δηλαδή ότι ένα από τα ανταλλάγματα στο ξεπούλημα το πολιτικό της Αυστραλίας ήταν να έχουν και αυτοί να δείξουν κάτι ότι απελευθερώθηκε ο Ασάνς. Γιατί το κίνημα, ειδικά στην Αυστραλία, μεγάλωνε διαρκώς. Ήταν από τους τόπους που είχαμε, και γενικά θα έλεγα μεγάλωνε διαρκώς. Φέτος κάναμε εδώ και με την Διεθνή Αμνηστία εκδήλωση και στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Ναι, επειδή υπήρχαν οι δικαστικές διαμάχες και οι συνεχείς δίκες, νομίζω ότι είχε αναζωπηρωθεί το όποιο ενδιαφέρον για την τύχη του Ασάνς. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε τρεις φορές που ήταν η δίκη, η αναστολή και όλα αυτά τα οποία κάλυπτες εσύ, είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, καθώς είτε κάτι ανάμεσα, γιατί έπρεπε να είσαι ναι. Αλλά ήταν και αυτό το που άλλο έπρεπε... ήταν στο... Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί το τι εμπόδια μας φέρανε, το τι κολο... Εγγλέζι ήταν, είναι... Ήταν η υπόθεση που έπρεπε να είσαι σε βρετανικό έδαφος για να παρακολουθείς διαδικτυακά, αυτό εννοώ. Συγγνώμη, ενδιάμεσα, Κωνσταντίνε, αλλά τα παίρνω μερικές. Το περάσαμε, Κωνσταντίνε, έκανα... Εγώ τι είμαι, φωνή της συνείδησης σας? Όχι. Η Λαμπρινή εκτίθεται αυτή τη στιγμή σε όλους τους ιερείς που παρακολουθούν την... Εγώ κάνω τον τενίστα εκεί πέρα, τα στέλνω με backhand. Πάμε. Μπορέσαμε να την παρακολουθήσουμε γιατί ήμουν υποψιασμένη. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι συνεργάτες του και προσωπικοί συνεργάτες του και δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την τελευταία δίκη, γιατί κάνανε το λάθος να πιστέψουν ότι όντως θα τους έδινε ίντερνετ το δικαστήριο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και επειδή ακριβώς ήμουν ψηλιασμένη, κάθισα στο σπίτι, δεν πήγα πουθενά με το link που μου είχαν δώσει για να μπορέσω να παρακολουθήσω τι γίνεται. Ήταν απίστευτα τα προβλήματα που προκαλούσαν διαρκώς τους δημοσιογράφους. Και άντε στην πρώτη φάση ήταν η καραντίνα. Έτσι. Υπήρχε ζήτημα, δεν θέλανε να είμαι κτλ. Που μπορούσαν να πούνε ότι θα μπουν 10 άνθρωποι σε μια χωριστή αίθουσα, σε απόσταση κτλ. Και θα το δείχνουμε live. Εκεί όμως, για να μπορούμε να δούμε και τον Ασάνς. Δεν μας δείχνουν τον Ασάνς. Είχαν βάλει τις κάμερες έτσι που να μην τον βλέπουμε. Φτάσαμε να παρακαλάμε όλοι για να γίνεται στο chat των δημοσιογράφων χαμός. Γυρίστε μία κάμερα προς τη μεριά του. Πρέπει να δούμε πώς είναι ο άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή έχουν γίνει απίστευτες, να μην πω τι, από τους Εγγλέζους σε αυτή την ιστορία. Πολύ βρώμικη ιστορία αυτή η δίκη. Δεν θα έχουν καλή, πώς να το πω, μαρτυρία στο μέλλον οι Εγγλέζοι για όλα αυτά. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο Πρωθυπουργός, τι ρόλο έχει παίξει σε αυτό, Λαμπρινή? Ο Αλμπανέζε. Πιστεύω αυτό, ότι στις συνομιλίες με τους Αμερικάνους για όλα τον όσα... Τον έχει ευχαριστήσει ο πατέρας του Ασάνς, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί θέλω, υπήρχε ένα κομμάτι της δήλωσης που δημοσιεύτηκε στα WikiLeaks που λέει ότι ευχαριστούμε τον κόσμο, ότι η πίεση του κόσμου. Οπότε θέλω να ρωτήσω, αυτό εσύ πώς θα το. Η πίεση του κόσμου είναι και εκεί. Πώς θα το διατύπωνες στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, ας πούμε, μια πυραμίδα. Εγώ πώς θα το διατύπωνα, πρόσεξε τι λες. Λαμπρινή, σε έχουμε καλέσει εδώ πέρα σε συνθήκες πλήρους απόλυτης ελευθερίας του λόγου για να δούμε τι βρωμόλογα ξέρεις, να τα μάθει και ο κόσμος, τα νέα παιδιά. Οπότε θέλω να ξέρω πώς θα το διατύπωνες αυτή την πυραμίδα, ας πούμε, που έχει να κάνει με το δημόσιο ενδιαφέρον που είπαμε, που έλεγε και ο Θάνος, την πίεση, αν θέλεις, την κάπως ακτιβιστική. Από τα κάτω, ναι, που φτάνει όμως μέχρι ένα σημείο. Στον Πρωθυπουργό. Οπότε... Η δεξιά κυβέρνηση που ήταν πριν το είχε θάψει το θέμα. Δεν ασχολούνταν καθόλου. Αρνούνταν να μιλήσουν. Ο Αλμπανέζη όταν εξελέγει, είχε πάρει θέση από τα πριν υπέρ και πολλοί από τους βουλευτές του χοντρά. Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές του οι οποίοι ήταν στον αγώνα, ήταν κάτω στους δρόμους, ήταν ειδικά επί δεξιάς κυβέρνησης. Όταν ανέλαβε λοιπόν και άρχισε αυτή η πίεση να αυξάνεται και ο κόσμος να αισθάνεται ότι έχει κι άλλο θάρρος. Αλλιώς απαιτείς από αυτόν να δράσει, αλλιώς από το δεξιό που σου έχει δείξει ότι σκασίλα του μεγάλη και 10 παπαγάλια. Οπότε. Υπήρξε μια από την πίεση από οπότε τη βάση. Οπότε είναι πραγματική μεταφορά της πίεσης από τη βάση, εκτιμάς. Ναι. Είναι πραγματική μεταφορά γιατί της πίεσης. Την είχε πατήσει μόνος του. Όταν εξελέγει, δηλαδή, είχε ήδη δεσμευτεί με έναν τρόπο. Και πιστεύω επίσης ότι του κάνουν δώρο γι' αυτό οι Αμερικάνοι. Με το επιστρέφει και μπορεί να ζήσει ελεύθερος στην Αυστραλία, όχι αλλού. Κάτι λέει. Να ταξιδέψει μπορεί στο μεταξουργείο, ας πούμε. Ελπίζω να μπορεί κάποια στιγμή, αλλά την κυβέρνηση Μητσοτάκη την εμπιστεύεσαι, ας πούμε. Εγώ τυφλά. Έτσι, ωραία. Αν δεν μπορεί να ταξιδέψει στο μεταξουργείο, πρέπει να σκεφτούμε μήπως, αν δεχθεί να μας δώσει μια κυβέρνηση. Παναγία μου. Μακάρι να γινόταν. Μας δώσει και μια κυβέρνηση. Με κάνεις πρωθυπουργό. Αν μας δώσει μια συνέντευξη. Τρία υπουργεία, δεν θέλω. Που μπορούμε δεν να τον δούμε face to face, δηλαδή, και να πάμε εκεί και να είναι και καλιά με τα. Θα βάλω τα κλάματα, Κωνσταντίνη. Θέλω να πάω εγώ για να κλαίω. Μπορώ. Όχι, ρε Λαμπρινή, σε στείλουμε ολόκληρη γαϊδάρα εκεί πέρα να πάνε να κλαις. Δημοσιογράφη, θα πας εκεί πέρα, καλησπέρα. Και πώς νιώθετε, ρωτάς, πώς νιώθετε. Αυτά που κάνουν οι συνάδελφοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ρωτάς πώς νιώθετε, λέει ο άλλος πώς νιώθει. Φαντάζεσαι να τον αγκαλιάσεις. Λοιπόν, τώρα που είναι ελεύθερος. Λοιπόν, Λαμπρινή, θα ήθελα να. Το πολιτικό του Biden, να πούμε λίγο. Πάμε να πούμε το πολιτικό του Biden για να κάνουμε σιγά σιγά. Ναι, για να με διώξετε. Θες να με διώξετε, κατάλαβα εγώ. Λοιπόν, Λαμπρινή, τι να κάνουμε, αλλά έχουμε βάλει στην περιγραφή, στον τίτλο της εκπομπής. Δεν θα λέω μόνο εγώ κακές λέξεις. Έχουμε βάλει στον τίτλο της εκπομπής Απελευθέρωση Ασάνς και Στέφανος Κασελάκης. Δύο πράγματα τα οποία. Δύο πυλώνες. Δύο άνθρωποι που δεν περιμένατε ποτέ να συναντηθούν, συναντιούνται νοητά σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει. Έχει κάνει ποτέ δήλωση ο Κασελάκης για τον Ασάνς? Να στεναχωρηθεί ο Πομπέο. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε για τον Κασελάκη, σας αφήνω, αλλά αν χρειάζεστε νέο υβριολόγιο, εγώ. Όχι, εγώ. Το γνωρίζουμε. Αυτό όταν είναι σε μια πηγή. Λοιπόν, ο Biden έχει πολλά σκούρα μπροστά. Έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι φωνές που λένε ότι στο συνέδριο των Δημοκρατικών μπορεί και να φάει πόδι. Και γιατί είναι στην κατάσταση που είναι από άποψη υγείας, είναι εμφανές πλέον. Και γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα με την νεολαία. Και μάλιστα άκουσα. Είναι σοκαριστικό. Συγγνώμη, Λαμπρινή, σε διάκοψα για ένα μισό λεπτό. Είναι σοκαριστικό ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, και αυτό είναι ο λιγοστός χρόνος της ημέρας που τον βλέπουμε να εκτίθεται δημόσια και που είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Δεν μπορείς να διανοηθείς, δηλαδή. Είναι κακοποίηση του γέροντα αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έπρεπε να είναι ο άνθρωπος ήσυχος, ένα πολύ καλό γυροκομείο, λεφτά έχει. Να ησυχάσει τη ζωή του, να περάσει τα τελευταία του. Δηλαδή αυτό είναι κακοποίηση. Αυτός ο άνθρωπος πιθανώς δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Εκτός αν η εξουσία μπορεί να σε διαφτάσει σε τέτοιο. Αν μπορούμε πολύ σύντομα, χωρίς να αλλάξουμε κουβέντα. Ναι. Γιατί δεν. Τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί η αντικαταστάτη. Ξέρεις ποια έχει δώσει στίγμα για την κατάσταση. Εντάξει, δεν λέω ότι θα μας αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά λέω, ξέρω εγώ, να περπατάει. Φάγανε δύο φορές τον άνθρωπο που θα έβγαινε. Τον παίρνει. Δύο φορές τον φάγανε. Και βρώμικα τον φάγανε. Και τις δύο φορές. Πράγματα τα οποία γνωρίζουμε μεταξύ άλλων χάρη στον Ασάντς. Τα email της Χίλαρη Κλίντον είναι μία από τις μεγάλες τελευταίες αποκαλύψεις των WikiLeaks το 2016. Και η κακούργα τώρα θέλει να ξανάρθει. Ακούγεται, λέει, ότι θέλει να φάει τη χάρη. Σε πρώτη φάση ακούγεται θα φάει τη χάρη στον αυτή αντιπρόεδρος. Γιατί σου λέει ότι θα πεθάνει, θα γίνει ο πρόεδρος χωρίς να με έχουν ψηφίσει. Τζα, κατάλαβες. Αλλιώς δεν γίνομαι. Το σκέφτηκε η Χίλαρη. Οπότε έχουμε αυτό το θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούσε να δώσει χωρίς να χάσει λεφτά και χωρίς να χάσει βασική υποστήριξη από το IPAC, δηλαδή το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, ήταν ο Σάνς. Και κερδίζει κάποιους ελάχιστους πόντους σε κάποιους που θα ξαναψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, το Σεπτέμβριο του 2015. Σε τέτοιο κοινό απευθύνεται. Οκ. Okay. Ωραία. Λαμπρινή. Μπορώ να πω και μια βρισιά τώρα? Όχι. Όχι. Ήμουν μια κυρία πάλι. Όπως κάθε μέρα, Λαμπρινή. Το λένε νομίζω και η παιδαγωγία αυτό. Το ενιαίο μέτωπο εκ μέρους των γονιών βοηθάει πάρα πολύ στη διαπαιδαγώγηση. Δεν πρέπει να είναι καλό. Καλός μπάτσος, κακός μπάτσος. Πρέπει μαζί να κρατάμε τα λουριά των παιδιών. Τα συμβολικά θέλω να πω, όχι ότι έχουμε τα παιδιά μας με λουριά. Λαμπρινή. Επειδή έχω γράψει εκπομπή, δεν λέω για τον Ασάνς μέσα, λέω μόνο δύο πραγματάκια, γιατί θα τα λέγαμε εδώ να ακούσουν γιατί για άλλα διεθνή. Ωραία. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις και σε καταπιέσαμε και δεν σε αφήσαμε φιλάκια να το πεις? Φιλάκια πολλά στον ακροατή μου, την ακροάτριά μου και το ακροατή μου στη Γερμανία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Για το πρώτο μέρος θα κάνουμε ένα μικρό. Πήγε να φύγει. Ένα μικρό. Δεν το σώζεις. Πήγε να φύγει, παιδιά, πήγε να φύγει. 3:10, γράφτε το. Διάλειμμα. Θα αποχαιρετήσουμε τη Λαμπρινούλα μας από το στούντιο και μετά θα συνεχίσουμε μόνοι μας με το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Την κεντροαριστερά. Σκάω. Κεντροαριστερά. Γεια σου, Λαμπρινή. Δυο μας. Καλά και το υπόλοιπο team, το πολυμελές team της εκπομπής. Να πω μια καλησπέρα εδώ πέρα και στο Βασίλη και στον Νικόλα και στην Ιωάννα και στη Ζωή. Να ξέρετε ότι μου λείψατε και χθες που δεν κάναμε εκπομπή και την Παρασκευή που κάνατε χωρίς εμένα. Η Ζωή περνούσε αργά και βασανιστικά στις παραλίες όπου δίδασκα δημιουργική γραφή. στην πραγματικότητα ήταν ένα μαρτύριο μακριά σας. Είτε μπάνιο έκανα, είτε τραγουδούσαμε το βράδυ σε ταβέρνες, είτε ξενυχτούσαμε, κάναμε παρέα, επισκεφτόμασταν εξωτικά μέρη, μαγικές σπηλιές. Ό,τι και να κάναμε, να ξέρετε ότι ο νους μου ήταν εδώ. Okay. Για το φωτισμό φταίει η Ιωάννα πάλι. Εντάξει, πήρα και λίγο. για να είμαστε απολύτως δίκαιοι με την Ιωάννα. Παιδιά, ο φωτισμός είναι πολύ δύσκολος το καλοκαίρι. Δηλαδή, φωτίζεις κάποιον και μετά πας στην παραλία. Αυτό δεν γίνεται. Άντε, μετά βάλε μπογιά, βάλε βγάλε. Πείτε την αλήθεια, ακόμα εκεί η λαμπρινή, ναι, απ' έξω είναι. Τι νομίζεις? Ναι, καλά, εντάξει. Αργά ή γρήγορα. Θα την ακούσει κιόλα. Ναι, δεν την κόβω να θέλει να κάνει πολύ ησυχία. Τη βλέπω εκεί, τσιγάρο, όρθια, μιλάει. Ρε παιδιά, μισό λεπτά. Και ρωτάει, εμείς δεν σου λείψαμε? Προφανώς. Πρώτα απ' όλα μου έλειψε το chat του YouTube. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι χρειάζεται? Χρειάζεται να υπάρχει αγάπη στη ζωή του, να υπάρχει εργασία με νόημα και το chat του YouTube. Αυτά τα τρία πράγματα λένε όλοι, ψυχοθεραπευτές, φιλοσόφους, γκουρού, να ρωτήσεις, αυτά τα τρία θα σου πούνε. Ναι, να πούμε ότι... Όχι. Τι? Ξέρω, όχι. Λίγο. Εντάξει, ωραία. Δεν μου αρέσει ο Καραγάτσης. Λοιπόν, είπατε και για Καραγάτση, δεν είχατε κινητά, δεν έπιανε. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για να γλιτώσεις. Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ συνοπτικά ένα σχόλιο γι' αυτό. Όντως θεωρώ πολύ αγενής, σε πολλές περιπτώσεις εξιστικές τις αντιδράσεις, το αρχικό κείμενο που προκάλεσε αυτό το χαμό. Και θέλω να παρατηρήσω κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το μελετήσει κανείς. Έχει συμβεί ήδη. Κουβεντιάζουμε μονίμως για τέτοια θέματα, χωρίς ακριβώς να υπάρχει κόσμος ο οποίος παραδοσιακά, ξέρω εγώ, από άποψη, πώς να το πω τώρα, κανονικών, συνηθισμένων, καθημερινών ενδιαφερόντων του, ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αλλά έχει γίνει λίγο έτσι δημόσια συζήτηση και το θεωρώ επιτυχία της άλλης πλευράς αυτό. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαστε με ένα τέτοιο ζήτημα, με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο. Είτε για να ξεχυθεί αντιφεμινισμός από διάφορες πλευρές, αριστερές και δεξίες, αλλά πάντως είτε για να ακουστούν κακίες προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά νομίζω ότι πολύ σπάνια είναι χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις. Εκτός αν είσαι ο Μητσοτάκης, όπου είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις. Αλλά ζούμε όντως σε ένα περιβάλλον όπου πάρα πολλοί κόσμος και κόσμος με τον άνθρωπο με τους οποίους έχουμε σχέσεις πολιτικές, είμαστε κοντά, έχει πιστεί ότι κάπως έτσι πρέπει να συζητάμε και αυτά είναι τα θέματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Εγώ έχω μια απόσταση. Τώρα, αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι συνέβη, σας συγχαίρω που έχετε την ασφαλή απόσταση από τα social media. Ναι. Εγώ σε άλλο θέμα θα ήθελα να πω ότι μείνετε μαζί μας, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε ένα giveaway, Κωνσταντίνε. Θα έχουμε ένα giveaway. Τι θα είναι? Τι θα είναι? Δίδακτρα. Α, θα το πεις κιόλας. Δεν θα το πω τώρα. Έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ωραία. Έρχεται. Χώνει χρήμα στην. Έρχεται. Έρχεται. Καλπάζοντας. Μήπως ορβώνει τώρα, το κάναν άλλοι. Πείτε. Έρχεται το Χάρβαρντ. Χώνει χρήμα για το δικό του παράρτημα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην χώρα. Τα χώνει. Στη Φάρμα των Ζών. Γιατί αν θέλω να κάνω σοβαρή δουλειά, θα τα χώσω στη Φάρμα των Ζών. Και εμείς, με κωδικό Φάρματον Ζών, σκέφτηκα κάτι πρωτότυπο. Το βάζετε και έχετε 50%, όχι 50% εδώ συνεφέλη, 60% έκπτωση στα δίδακτρα του TFT US University of Boston. Ωραία, αλλά είπες να το πούμε στο τέλος, τώρα πρέπει να πούμε. Όχι, αυτό το giveaway θα γίνει στο τέλος. Είπες Νεφέλη Μεγ, τώρα δεν πρέπει να πούμε στον κόσμο γιατί πράγμα μιλάμε. Ναι. Έχουμε να παρακαλέσω τον Βασίλη. Δεν έχουμε την εικόνα. Δεν υπάρχει εικόνα. Γιατί ρε Βασίλη, δηλαδή. Με βάζεις ρε Βασίλη τώρα μεσημεριάτικα. Έχουμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο διαφημίζεται με εκπτωτικό κουπόνι μέσω influencer. Τι ισχύει influencer. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι Νεφέλη Μεγ. Θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο ή κάποιο άλλο. Αυτό. Έγινε ένα post. 50% έκπτωση στα δίδακτρα αν βάλει τον κωδικό. Για φίτηση σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, για πτυχίο νομικής. Αυτό. Θέλω να αφήσετε αυτήν την καινοτομία, να ασχοληθείτε με αυτή την καινοτομία, αυτά τα νέα ήθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να το σκεφτείτε καλά, να δείτε πού μπορεί να φτάσει ο εξυγχρονισμός. Έτσι, λίγο, λίγο. Δοτικό κουπονάκι βάζεις. Πώς παραγγέλνεις το e-food, δεν κατάλαβα. Το e-food καλύτερο είναι να μην παραγγείλεις και ένα πτυχίο. Αυτό. Είναι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη, γιατί νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε και την εικόνα αυτή. Αλλά να πούμε ότι εμείς θα δώσουμε ένα πτυχίο οδοντιατρικής και ένα κοινωνιολογίας για συναισθηματικούς λόγους. Στον ίδιο άνθρωπο. Αν μπορεί να τα πάρει και τα δύο, δεν έχουμε λόγο εμείς να του πούμε τώρα τι θα πάρει και τι δεν θα πάρει. Πραμάτια του είναι. Μπορεί να κάνει αυτό που του αρέσει. Αλλά να πούμε ότι έχουμε την εικόνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και το παίρνω πίσω πριν που έλεγα ότι ρε Βασίλη, τι μας έκανες ρε Βασίλη, γιατί βλέπω εδώ πέρα τα αντανακλαστικά του control είναι καταπληκτικά. Μπορούμε να δούμε την εικόνα. Αυτή είναι η Νεφέλη Μεγ στο περίφημο αυτό στιγμιοτυπουλίνι. This is not a scam. Ναι. Που είναι καλό όταν χρειάζεται να το ξεκαθαρίσεις. Να πούμε και εμείς ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους απάτη. Όντως θα δώσουμε ένα πτυχίο οδοντιατρικής και ένα κοινωνιολογία στον πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο στη φάρμα των ζώων. Μπράβο, στον ίδιο. Αλλά εδώ κάνουμε χειρουργία απογεύματα στο στούντιο του Πρέσνα. Μην μπορούμε να δώσουμε ένα πτυχίο που είναι και πολύ πιο εύκολο, δεν ψοφάει κανένας. Ναι, δηλαδή βάζεις, κάθεσαι εσύ στο λάπτοπ σου, όπως τώρα εσείς που ακούτε, βλέπετε την εκπομπή. Το αφεντικό τρελάθηκε. Το αφεντικό τρελάθηκε, ναι. Κάθεσαι στο λάπτοπ σου, στον υπολογιστή σου, στο desktop τέλος πάντων. Ακούς τη φάρμα, επί τόπου παίρνεις το κουπονάκι, το βάζεις, γράφεις φάρμα των ζώων, τσουπ, σπουδάζεις Σορβόνη. Τι άλλο να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει, τι άλλο να κάνει. Νομίζω ότι δεν θα έχει κανείς σε καμία παράπονο. Πάμε να δούμε τώρα. Στις Πανελλήνες αυτό δεν γίνεται, θέλω να πω. Δηλαδή στις Πανελλήνες δεν μπορείς να γράψεις φάρμα των ζώων για να πάρεις 2.000 μόρια. Είναι κάπως πιο αξιοκρατικό. Επειδή όλοι αυτοί που τα διαφημίζουν αυτά είναι και πολύ μεγάλη παδί της αξιοκρατίας, το λέω. Λοιπόν. Θα μπορούσε να μην είναι Πανελλήνες, τέλος πάντων, εξετάσεις, κάτι να υπάρχει. Μάλιστα. Κανένα κουπόνι για πολιτικές επιστήμες. Άσε ρε Άννα, τώρα πάνε να σπουδάσεις πολιτικές επιστήμες τώρα. Δεν μπορείς να δεις κανένα βίντεο στο YouTube που θα πας να σπουδάσεις κιόλας πολιτικές επιστήμες. Τι είναι οι πολιτικές επιστήμες? Ποιος σπουδάζει πολιτικές επιστήμες τη σήμερα ημέρα? Λοιπόν. Συγγνώμη, Θάνο, έχουμε ένα μπιφ κοινωνιολόγιο με τους πολιτικούς. Ναι, εγώ το τελευταίο που έχω ως ιδέα, γιατί έχω πολλές δημιουργικές ιδέες με αφορμή αυτό, μου έχει ανοίξει νέους ορίζοντες. Uh-huh. Ως μέλος μιας εκπομπής στο YouTube. Φοιτητική πινιάτα. Θα μπορούσε. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ναι, θα μπορούσε να δίνει κουπονάκια και ο Υπουργός Παιδείας. Δηλαδή, πώς έκανε ο Άδωνος Γεωργιάδης με τα giveaway χειρουργία που πήγε μετά, φωτογραφιζότανε και έλεγε θα πάρετε από μένα που επειδή χειρουργήθηκες πρώτος είναι δωρεάν. Μπορεί να κάνει το ίδιο και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να κάνει ανάρτηση. Κάνετε like, retweet και έχετε μείον 50% στα δίδακτρα στη νέα μεγάλη σχολή του Προκοπίου στο Ελληνικό. Π.χ. Δεν είναι αυτό που διαφημίζει την Εφέλη με το Προκοπίου στο Ελληνικό, είναι ένα επόμενο. 50% έκπτωση στο εισιτήριο στο Τσιριτσάτζουλες με κάθε που like. Σωστό το 50% έκπτωση σε παραστάσεις που κάνουν οι Τσιριτσάτζουλες, με δεδομένο ότι είναι με ελεύθερη συνεισφορά. Νομίζω ότι η έκπτωση 50% είναι κάτι που μπορεί να σηκώσει η εκπομπή μας και το εμπορικό μας τμήμα. Οπότε αν πάτε να δείτε παράσταση, πείτε ότι θα έβαζα περισσότερα, αλλά έχω 50% έκπτωση από τη φάρμα των ζώων. Θάνο, την ώρα που βράζουν οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, με έχεις εδώ πέρα και μου μιλάς τώρα για την Εφέλη Μέγκ και για τα giveaway. Έχουμε άρθρο Σεντόνι Πουμαρό, έτσι δεν τα έλεγε ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό και εγώ το είχα να το πω το Πουμαρό. Α, ναι. Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή μαζί. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μαζί εμείς οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης. Πουμαρό, αν δεν θυμάστε, είναι το πώς είχε χαρακτηρίσει τα μακροσκελή κείμενα τότε πριν τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε. Γίτσες, Βασίλη. Που λέγανε. Αυτές τις αναλύσεις για το πού πρέπει να πάει το κόμμα και τον Κασελάκη. Πού? Τι είναι αυτά τα Πουμαρό. Πουμαρό. Αυτά τα κείμενα εκεί πέρα με τις σάλτσες. Έγραψε ένα κείμενο γεμάτο σάλτσες. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, να αναλύουμε αυτό το κείμενο. Εννοείται. Έχω πολλά σημεία αγαπημένα. Λοιπόν, ξεκινάει λέγοντας αυτό που και εμείς το χρησιμοποιούμε πολλές φορές ως πρόλογο. Είναι το αγαπημένο μας, μετά το πάμε πάλι. Και το πάμε πάλι είναι καλό. Mm-hmm. Αν μιλάς η γυναίκα, καλό είναι και το. Κοίτα να δεις. Καλά. Δεν είναι mansplaining, αλλά. Όχι, δεν σου κάνω mansplaining, αλλά. Έτσι κερδίζεις αμέσως το ακροατήριο. Mm-hmm. Παίρνεις μερικούς πόντους με το κοίτα να δεις κατευθείαν. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε. Στέφανε, εγώ όχι. Ειλικρινά θέλω, επειδή μπορεί και εσύ να ανησυχείς, να ξέρεις ότι από μένα δεν έχεις να σκεφτείς ότι υπάρχει κι άλλο άγχος. Εντάξει, εσύ θέλω να κάνεις τη ζωή σου, δεν θέλω να ανησυχείς για μένα. Κοίτα, σε αυτά που λέει δίκιο έχει, στο τι ανησυχούμε. Να το Θάνος. Δεν μπορώ. Το διάβασα όλο τρεις φορές και κάπου εκεί αποφάσισα λίγο. Στην τρίτη αρχίζει ο άνθρωπος είναι... και ψηφίζει. Κοίταξε, ψηφίζει Κασελάκη. Στην τρίτη φορά και με το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι συμβαίνει αυτό. Άμα το ακούσεις πολλές φορές, μετά είναι κάτι, είναι κάποια ασθένεια. Ανησυχείτε για το πώς θα βγει ο μήνας, το μέλλον των παιδιών σας, το μέλλον της χώρας μας. Να, είδες, γι' αυτά ανησυχούμε. Από αυτά μόνο για τα λεφτά. Τα παιδιά μου χαίστηκα, μεγαλώσουν ακόμα ότι νομίζουν. Μέλλον της χώρας, πραγματικά το τελευταίο που με απασχολεί. Ανησυχείτε πώς θα ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα. Όχι. Προοδευτικός κόσμος θα πάρει τα ηνία από τη δεξιά που κυβερνά για λίγους και εκλεκτούς. Ας το συζητήσουμε, Στέφανε. Mm-hmm. Και βλέπετε ξαφνικά την ώρα που ανησυχείτε για όλα αυτά, μια συζήτηση να έχει ξεκινήσει με επιμονή για τη συγκόλληση. Έχει και εισαγωγικά εδώ, αν μου επιτρέπεις να. Συγκόλληση. Δεν υπάρχει όρος για τα ελληνικά εισαγωγικά. Τα air quotes. Ναι, είναι τα αγγλικά αυτά, δεν ξέρω. Τα αυτάκια είναι αυτό. Στα ελληνικά δεν έχουμε. Μπορείς να έχεις ένα. Τα εισαγωγικά αέρος. Κάπως έτσι να το κάνεις. Όχι. Κάτσε, εσύ λες άλλο πράγμα τώρα. Εσύ θέλεις να διακρίνεις τα γωνιώδη από τα ανοφερή, τους δύο τύπους εισαγωγικών. Άλλο αυτό. Ναι. Όχι, αυτό. Μαρία, εμένα το για να μην έχουμε κενά με τρελαίνει, ναι. Ναι. Στις εκφράσεις. Καλό και, για να μην έχουμε κενά. Και τον ονονοήτο που έχει σχολιαστεί ευρέως στην ανασκόπηση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, λέει, με επιμονή μια συζήτηση για τη συγκόλληση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όταν λες ότι έχει ξεκινήσει, τι έχει ξεκινήσει, από μόνη της έχει ξεκινήσει η κουβέντα. Αλήθεια. Μια τέτοια συζήτηση κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει πέρσι που πήρε 41% Νέα Δημοκρατία και όχι τώρα που κατέρευσε στο 28%. Άνοιξε πέρσι η συζήτηση. Απλώς περίμεναν τις ευρωεκλογές για να δουν τα κουκιά. Τώρα, λέει κάτι περίεργο, ρε Θάνο, εδώ πέρα. Επίσης, και όταν άνοιξε πέρσι, που έγινε εκείνη η περίφημη εκδήλωση με Αχτσιόγλου Τεμπονέρα και τον Χριστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ, μπούκαρο Κασελάκης μέσα, τη διέλυσε. Τι διέλυσε. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτή την κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας έπαιξε ρόλο η αντιπολίτευση που κάναμε εμείς. Περάσαμε στην κωμωδία. Μπορεί, έχοντας δύο διασπάσεις στην πλάτη μας. Μετράς κι εσύ. Ποια είναι η δεύτερη? Θυμάμαι μία με τη Νέα Αριστερά. Ναι. Η άλλη ποια είναι? Έχει γίνει κάτι, ενώ κοιμόμουν, ξέρω. Ενώ ήσουν στη Χιλιαδού. Αποκαλύψε, Θάνο, εδώ πέρα όλα τα μυστικά. Να μην μπορέσουμε να καρποθούμε μερίδιο από αυτή την κατάρρευση, όμως την προκαλέσαμε σε μεγάλο βαθμό. Κάτσε, ρε Στέφανε, τώρα. Αυτό είναι παράλογο. Τι εννοείς, δεν μπορέσαμε να καρποθούμε μερίδιο από αυτή την κατάρρευση, αλλά την προκαλέσαμε σε μεγάλο βαθμό? Αν την έχεις προκαλέσει εσύ, δηλαδή έγινε τέτοια αδικία ότι προκαλείς εσύ την κατάρρευση, αλλά την καρπώνεται μετά ο Βελόπουλος? Ναι, αυτό είναι μόνιμο επιχείρημα εδώ και εβδομάδες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι φοβερό επιχείρημα. Επιχειρηματάρα. Δηλαδή τα λέω εγώ, με ακούνε. Ναι. Πέφτει η Νέα Δημοκρατία επειδή τα λέω εγώ, αλλά ενώ ακούνε εμένα και από τη δική μου κριτική. Απέχουνε. Πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Απέχουνε. Δηλαδή λέει ο άλλος, καλά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, αλλά δεν πάει να ψηφίσει. Δώσαμε ορατότητα στο γεγονός ότι ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Σκέφτηκα ρόγα κατευθείαν με το που το είπα αυτό. Δεν έπρεπε να το πει αυτό με τον Βασιλιά που είναι γυμνός. Αναδείξαμε τα ψέματά τους, την ευθύνη τους για την ακρίβεια, την άδικη φορολογία, την αλαζονία τους. Mm-hmm. Γιατί αυτή η συζήτηση για συγκόλληση τώρα. Τώρα που καθαρίζουμε το κόμμα μας, όπα να τα πάλι τα κατσαριδοκτώνα. Πάλι από παρασύτωση, από ποιον, από τον Τζίπρα. Τώρα που καθαρίζουμε το κόμμα μας από συμφέροντα και μαγαζάκια, τώρα που ραγίσαμε την παντοδυναμία Μητσοτάκη, δεν συνέβη αυτό, Στέφανε. Θέλω να χαλαρώσεις. Τώρα λοιπόν, κανάλια, εφημερίδες, δημοσιογράφοι, δημοσκοπήσεις, ολόκληρο το σύστημα θέλει να σας επιβάλλει το πρόβλημα και τη λύση, τους σωτήρες. Όπα, κάτσε εδώ. Το σύστημα θέλει να σας επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση, τους δίθεν σωτήρες. Ψέκα είναι αυτό τώρα. Τους δίθεν σωτήρες που θα μπορούν να ελέγξουν. Αμένσιο το εδώ για κάποιους που έρχονται τώρα ως σωτήρες. Πώς και δεν είπε, φτιάχνουν Ινστιτούτα, δίνουν το όνομά τους Ινστιτούτα, είναι πρώην Πρωθυπουργός, κυβέρνηση το 15 με το 19, έχασε 23 μονάδες. Άφησε ένα αμένσιο το. Πάμε κι άλλα. Το έχω τονίσει επανειλημμένος. Αυτό είναι το πάμε πάλι με άλλα λόγια. Ξεκάθαρα. Οι συνεργασίες χτίζονται από κάτω προς τα πάνω, ναι καλά, και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε παρόντες. Δεν επιβάλλονται επειδή το σύστημα βλέπει το Μητσοτάκι να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του. Έλα μωρ τώρα. Δηλαδή, άμα το σύστημα βλέπει το Μητσοτάκι να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του, εσύ θα πεις, όχι σύστημα, δεν το δέχομαι αυτό. Κανένα μέσο ενημέρωσης να μην στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του. Πίσω, πήγαινε πίσω μακριά σύστημα. Νομίζουν ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνω στην καρέκλα. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό πάρα πολύ. Θέλω να το κρατήσουμε. Εδώ είναι ο πρώτος άξονας αυτού του μανιφέστου Κασελάκη. Ο πρώτος πυλώνας, τέλος πάντων, για να το θέσω λίγο καλύτερα, γιατί ο άξονας ένας είναι. Ο πρώτος πυλώνας είναι νομίζουν ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνω στην καρέκλα. Είναι ο Στέφανος. Και η επόμενη φράση. Δεν με ξέρουν καλά. Πάντα ξέρουμε. Πού να σε ξέρουμε, ρε Στέφανε. Πού να σε ξέρουμε. Πού να σε ξέρουμε. Σε ναυτιλιακή δεν δουλεύαμε, στην Αμερική δεν ζούσαμε. Τον. Πώς το λέγανε. Πώς τη λέγανε την κολοφυλάδα των Ομογενών εκεί πέρα που αρθρογραφούσε ο Στέφανος Κασελάκης. Υπέρ του Μητσοτάκη. Ναι. Ναι, δεν τη διαβάζουμε τέλος πάντων. Εθνικός Κήρυκας. Τον Εθνικό Κήρυκα δεν τον διαβάζουμε. Γενικά με τους Κήρυκες δεν θα πάει καλά. Τον Χανίων. Ούτε τον Χανίων, ούτε τον Εθνικό, τίποτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κρατήσουμε αυτό. Το νομίζουν ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνω στην καρέκλα. Ένας σεμνός άνθρωπος που να πάει στιγμή έτοιμος να πάει σπίτι του. Και για να πάμε λίγο πιο κάτω, που ξεκινάει και θέτει ερωτήματα. Να μην το διαβάσουμε όλο, έχουμε και χρόνο εκπομπής. Ξεκινάει να θέτει ερωτήματα. Πόσο έντιμα είναι τα πολιτικά κόμματα σήμερα? Ωρε Γιαννούλα, Γιαννούλα. Είναι αυτός που λέει. Ναι, είναι αυτός που λέει. Νομίζω ότι θα κάνω τα πάντα τώρα για να μείνω στη θέση μου. Αν είναι δυνατόν, ποιος το σκέφτηκε? Για να δούμε λίγο πιο κάτω. Τα μαύρα χρήματα που λιμνάζουν στα κόμματα της Ελλάδας. Τους αποκαλύπτω όλους. Δεν φοβάμαι για την καρέκλα μου. Δεν φοβάμαι για τα αντίπεινα. Ας με πολεμήσουν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι. Φυσικά απ' έξω. Κάτσε ρε Θάνο, και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Είναι το λεγόμενο όλα. Είναι το λεγόμενο γεα πυρί μιχθήτο. Εντάξει, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Και λέει, η χώρα έχει ανάγκη από ανεξαρτησία και ρήξη, οικονομική εξυγίανση. Δυστυχώς παρέλαβα ένα χάος. Δεν έχουμε οφειλές σε τράπεζες, έχουμε ανοίγματα σε προμηθευτές. Ήταν ξεκάθαρο, θα μειωνόταν η κρατική. Και λέει, κυκλοφορεί απίστευτο μαύρο χρήμα στα κόμματα στη χώρα μας. Μου λένε πολλοί. Το ξαναλέω. Μου λένε πολλοί. Όπως λέει, πολλοί με ρωτάτε. Ναι. Μου λέτε πολλοί. Πάρε κι εσύ. Δεν βγαίνει αλλιώς. Γιατί ποιος άλλος είναι? Έτσι είναι η Ελλάδα. Α, έχουν πάρει όλοι οι προηγούμενοι. Μιλήστε μας περισσότερο. Λοιπόν, ξεκινάει με το λοιπόν που είναι και αυτό. Καλή μαγκιά. Α, και αυτό είναι λίγο. Κομπολογάτο το λοιπόν. Ναι. Κομπολογάτο. Drunk, ρίχνει το κομπολόι. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε ρε Στέφανε, με το δικό σου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ο καθένας από έναν. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα. Δεν θα έχει άγνωστες πηγές χρηματοδότησης. Είμαστε στο δεύτερο πυλώνα της τοποθέτησης Κασελάκη. Ο ένας ήταν νομίζουν ότι θα κάνω τα πάντα για να μην στην καρέκλα. Και ο άλλος είναι κατηγορώ τον Τσίπρα ότι έπαιρνε μαύρα. Ότι έπαιρνε μαύρα. Αυτό να πούμε τώρα. Νομικοί δεν είμαστε και εμείς δύο αγνά λαϊκά παιδιά. Είμαστε που μας δώσαν ένα μικρόφωνο και παρλάρουμε. Αλλά δικαιολογική παρέμβαση, εισαγγελέα. Δεν θα έχει άγνωστες πηγές χρηματοδότησης, δεν θα πάρει δάνεια από τράπεζα, τα δανεικά και αγύριστα ανήκουν σε άλλους χώρους. Αν γίνω δέσμιος εξαρτήσεων, είτε άγνωστων χρηματοδοτών είτε τραπεζιτών, θα σας έχω ήδη προδώσει. Άρα, πάμε να πολεμήσουμε μόνοι μας. Να πούμε ότι αυτό τώρα είναι κολοσσία βόμβα, γιατί έχει τον πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος εμφανίστηκε από το πουθενά εκεί πέρα. Ήρθε κομίτης, πήρε το κόμμα, χαρήκαν αυτοί που πήρε το κόμμα, και ένας άνθρωπος που κατηγορεί το κόμμα του ότι έπαιρνε μαύρο χρήμα. Αυτό και να λες τώρα ότι το λέω αυτό και ας γίνει ό,τι θέλει. Καταρχάς προφανώς θα κληθείς να δώσεις εξηγήσεις. Δεν μπορεί κανονικά να μην κληθεί, έτσι δεν είναι? Ένας σημαντικός σχολιαστής της επικαιρότητας με παράλληλα καθήκοντα υπουργού σχολίασε τη δήλωση αυτή. Βασίλη, υπάρχει αυτή η δήλωση? Υπάρχει, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έχει ξεκινήσει εντωμεταξύ. Είναι μικρογραφία της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια αυτό που έκανε ο Κασελάκης. Ξεκινά στη συζήτηση για τα ποθενέσκες και επιτίθεσε τελευταία στιγμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σπίτι του Βολτέρου και όλα τα υπόλοιπα, που είναι παλιές υποθέσεις. Είναι υποθέσεις, αλλά είναι παλιές υποθέσεις. Αντί να ασχοληθείς με το τώρα, και καταλήγεις να κατηγορείς το κόμμα σου για μαύρα. κάπως λίγο δεν κάνεις καλή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, θέλω να πω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα, Άδωνη, πάμε να δούμε την ανάρτηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο πρώτος που έσπευσε να σχολιάσει αυτή την αναφορά. Και υπάρχουν πρωτοσέλιδα αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με τις μαύρες χρηματοδοτήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πέταξε δύο εχμές ο Κασελάκης. Προφανώς υπάρχουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα στελέχη που λένε όχι, δεν το εννοούσε έτσι ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος μίλησε απλώς για τα οικονομικά που παρέλαβε και για τον εξορθολογισμό, που σημαίνει απολύσεις στα κομματικά μνημεία, όπως έχουμε καταλάβει. Και αυτό εκαθαρίσεις για την ακρίβεια, γιατί θα είναι απολύσεις στοχευμένες. Ναι. Λέει, ίσως το μεγαλύτερο καρφί προς τον προκάτοχό του Αλέξη Τσίπρα, τον Ταγκάρ κιόλας, πέταξε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα χρήματα. Δηλαδή, ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έπαιρνε, αυτό μόλις είπε. Διότι, αν ποτέ δεν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα χρήματα, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τότε θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει μαύρα. Όχι, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει μαύρα. Και του λένε, γράφει, πάρε μαύρα και εσύ, έτσι είναι στην Ελλάδα. Ποιοι του το λένε? Προφανώς οι του κόμματος, διότι αυτό έκαναν πριν. Έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμη, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, κλασικός φίλος της εκπομπής, με τον οποίο σχολιάζουμε παρέα. Θα ήταν και πολύ ωραίο να βγαίνει ένα παράθυρο, να βγαίνει να κάνει ένα σύντομο σχολιασμό. Mm-hmm. Τώρα με την κέντρο αριστερά, μια χαρά. Θα έχει κριτική από κάθε πλευρά σε αυτό που γίνεται. Και μιλώντας για τα επόμενα επεισόδια, Κωνσταντίνε, τι έχουμε? Αποστολάκι. Αποστολάκι. Ναύαρχος Αποστολάκης. Εδώ ο political correct χαρακτηρισμός μας είναι εξαπορήτων. Εξαπορήτων, δεν είναι το σωστό. Το δεξί του χέρι. Έλα ρε, εξαπορήτων. Ναι. Ρώτησαν τον Ναύαρχο Αποστολάκη για το τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης για τα μαύρα χρήματα. Για τα μαύρα χρήματα σε κόμματα. Και αν έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μαύρο χρήμα. Και απάντησε ο Ναύαρχος, και αυτός παραλίγο υπουργός του Μητσοτάκη και υπουργός του Τσίπρα, έχει κάνει και αυτός, προσπάθησε να κάνει τον ντάμπλ. Ξέρετε κάποιο κόμμα που δεν έχει πάρει μαύρα? Όλα τα κόμματα έχουν από ενισχύσεις φίλων και οπαδών, το θέμα είναι πώς τα αξιοποιούν. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι την ώρα που παίρνεις το μαύρο χρήμα, δηλαδή έρχεται με σακούλες χρήμα προφανώς παράνομης προέλευσης, γιατί αλλιώς θα ήταν σε τράπεζες φορολογημένο και θα δινόταν με νόμιμα μέσα. Έτσι δεν είναι? Και θα φορολογούνταν και θα εμφανιζόταν σε τράπεζες αυτό, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό δεν λέμε. Τι είναι το μαύρο χρήμα? Μαύρο χρήμα είναι χρήμα που μπαίνει σε σακούλες, προκειμένου να μην ξέρει κανείς πόσα πήρες, από πού προέρχονται, με ποια διαδικασία, και να μην φορολογούνται. Γενικά δηλαδή, ας πούμε ότι δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, Θάνο. Mm-hmm. Αυτά με το μαύρο, με το, ναι, μαύρο χρήμα. Πριν φτάσουμε λίγο σε αυτό, ένα σχόλιο γενικά. Είναι το να βγαίνεις και να λες, όπως έκανε ο Αποστολάκης, ότι όλα τα κόμματα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή τι, είναι όλοι διεφθαρμένοι, έτσι. Όλα τα κόμματα είναι διεφθαρμένα, είναι έτσι, είναι όλα ίδια επίσης. Όλα όμως. Αν μου επιτρέψεις, Τάνο, ποια είναι η διαφορά σε αυτή την περίπτωση? Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση, η μόνη διαφορά που μένει και στην οποία μπορείς να βασιστείς, είναι το «εγώ δεν θα σας προδώσω». Γιατί η κουβέντα ταυτοχρόνως διαλύεται σε όλο το πολιτικό της άξονα, γιατί δεν μένει καμία πολιτική κουβέντα και αντιπαράθεση, και το μόνο το οποίο θα μείνει είναι ότι αυτό που λέει σε αυτό το καταπληκτικό κείμενό του, αυτό το υπέροχο δοκίμιο το πολιτικό, ο Στέφανος Κασελάκης, ότι εγώ είχα καριέρα και αλλού. Καταλάβατε? Οπότε εγώ είμαι ένας άνθρωπος τίμιος και επειδή σας λέω ότι δεν θα σας προδώσω, άρα... Το μόνο ζήτημα που μπορούμε να συζητήσουμε είναι η ατομική εντιμότητα για την οποία πρέπει να με εμπιστευτείτε, και τα υπόλοιπα μπορούμε απλώς να πούμε ότι όλοι είναι οι ίδιοι, ανατινάζοντας ό,τι υπήρχε από αυτό το πολιτικό σχηματισμό, τον οποίον καβάλισα ως ένας άσχετος ο οποίος εμφανίστηκε εδώ. Του έδειξαν εμπιστοσύνη τα μέλη του κόμματος και οι ψηφοφόροι στις εσωτερικές του εκλογές. Και αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δυναμητίζει ό,τι υπάρχει, γιατί προφανώς δεν έχει κανέναν δεσμό ηθικό, δεοντολογικό, συναισθηματικό με αυτό το κόμμα. Θα κληθεί να απαντήσει στην ερώτηση «τι είναι αυτά που λες, άνθρωπέ μου», και είναι 100% βέβαιο ότι θα πει «α, το άκουσα στη στάση που το έλεγε μια κυρία στον ανιψιό της και απλώς μεταφέρω κάτι που ακούγεται πάρα πολύ στην κοινωνία. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Αν είχα, να είστε σίγουροι, θα πήγαινα στον εισαγγελέα». Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή καμία άλλη διέξοδο. Εντάξει, από, ναι, αυτό. Προφανώς δεν θα το πει έτσι και αστείευεσαι, αλλά προφανώς είναι κάτι. Είναι αυτή... Δεν θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, με την έννοια ότι είναι σίγουρο. σίγουρο ότι η νομική ουσία του επιχειρήματος θα είναι: πρόκειται για κάτι το οποίο λέγεται ευρύτατα στην κοινωνία και μετέφερα και εγώ μια διαδεδομένη αντίληψη. Όχι, δεν έχω υπόψη μου κάποια συγκεκριμένη αδικοπραξία, διότι τότε θα την είχα ήδη καταγγείλει στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πει κάτι διαφορετικό από αυτό. Οπότε το μόνο που κάνει με αυτό είναι να διαλύει ακόμη περισσότερο την πολιτική συζήτηση και να μετατρέπονται όλα σε έναν αγώνα δρόμου για την προσωπική εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ενός, που τώρα τρέχα γύρευε τι να εμπιστευτείς από τον άνθρωπο που δεν έχουμε ιδέα για το ποιος είναι και ό,τι ξέρουμε μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να τον εμπιστευτούμε. Αλλά αυτό γίνεται την ώρα που σου λέει, και Θάνο, να πάμε και στα υπόλοιπα πριν να κλείσουμε, να δούμε και το ζήτημα. Δεν υπάρχουν το ΤΕΜ, δεν υπάρχουν πρόσωπα το ΤΕΜ που θα πει κανείς σας να μην θεωρεί ότι θα δυσκολευτώ να τον πετάξω έξω. Να δούμε και το θέμα με τις τρεις θητείες, τρεις θητείες και όξω από το σπίτι. Και να δούμε και τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δηλαδή να παίρνω τον Θανάση, τον Ανδρέα, τη Μαρία Κασελάκη ή τέλος πάντων όποιον άλλον νομίζω, κάποιον συμφοιτητή μου. Από το Will Van Donsing. Σε αυτό το μανιφέστο έχουμε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς και μητρώς στελεχών. Δηλαδή μας τα πάνε κι άλλοι. Και κάποτε αυτά κρινόντουσαν όταν τα έκανε ο Μητσοτάκης. Και τώρα είναι ο άλλος που λέει: όχι, εγώ δεν θα φέρω πολιτικούς. Πολιτικούς, Κωνσταντίνε. Το καταλαβαίνεις. Αυτή είναι δέσμη εκεί πέρα συμφερόντων, όπως είναι διεφθαρμένα όλα τα κόμματα. Μόνο εγώ είμαι ο καθαρός και οι φίλοι μου που θα τους φέρω για υπουργούς. Η αλήθεια είναι ότι για τους πολιτικούς. Αυτό, επειδή λίγο ήθελα να το πω αυτό, είπα μόνο το ειρωνικό. Δεν θα χαρακτηρίσω, αλλά το ότι όλοι είναι ίδιοι και διεφθαρμένοι. Και δεν είναι κανένας βασικά. Το επιχείρημα του Βάλτου είναι, έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ. Δεν είναι αριστερό, δεν είναι κεντρό, δεν είναι δεξιό. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί που εμπιστεύθηκαν τον Κασελάκη λέγοντας, παιδιά, εδώ που είμαστε, το σχήμα Χτσιόγλου δεν πουλάει, δεν τσουλάει, ας δούμε τι θα γίνει. Καλός είναι, ωραίο χαμόγελο, αστραφτερό δόντι, στιτό βυζί, ψήφισέ τον. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν αυτό που πολύ σωστά λέει ο αναλυτής και συνεργάτης της εκπομπής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι βόμβα πάνω στη βόμβα, πόσα έχουμε να δούμε ακόμα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή οι εξελίξεις αυτές δεν θα συμβούν σε επίπεδο νομικό, ξαναλέω ότι είναι μια πρόβλεψη πάρα πολύ εύλογη. Ότι σε επίπεδο νομικό τώρα αυτό θα είναι μια φούσκα που θα σπάσει με την πρώτη στιγμή που θα ρωτηθεί. Κλασικά χυδαία υπονοούμενα νομίζω που κάνουν μονίμως και ο Στέφανος Κασελάκης και οι οπαδοί του. Δηλαδή κάτι πάνω από και ναι, υπονομευτές, εσωτερικός εχθρός και θέλω να σε κατηγορήσω για κάτι, αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Εκτός αν βγάλεις τη φορά μαύρης χρηματοδότης. Για το κόμμα του. Οπότε είναι αυτό, είναι το. Το πετάω, ρε παιδί μου, είναι μια κατηγορία, είναι μια αιχμή, θα σχολιαστεί, δεν με νοιάζει. Εγώ έτσι, πυροδοτώ τους οπαδούς μου για να αρχίσουν να βρίζουν τον επόμενο εχθρό. Μας γράφει ο Ζαλάτιος εδώ πέρα, ο Κασελάκης είναι ο Φιδίας Παναγιώτου με κομματική βάση. Απαράδεκτο σχόλιο, απαράδεκτο και αδικεί πάρα πολύ την πολιτική ανάλυση και ίσως δεν έχετε διαβάσει τις θέσεις του κόμματος, όπως λένε και άλλοι. Ίσως αν είχε διαβάσει αυτή την εκτενή πολιτική ανάλυση του Στέφανου, να ήξερε ότι είναι πάρα πολύ άδικο αυτό το σχόλιο. Τέλος πάντων, είναι απλώς εμπριστικό. Το λέει κιόλας ότι σε αυτό που θα γίνει τώρα δεν φοβάμαι να προσφύγω στην βάση. Ο Στέφανος Κασελάκης ποντάρει πάρα πολύ στην λάμψη και την προβολή του και θεωρεί ότι από αυτούς που κοιτάζει γύρω-γύρω μάλλον τους έχει, οπότε λέει πάμε να ξανακερδίσω πάλι κάποιες εκλογές για την κεντροαριστερά όπου θα κριθεί ποιος θα είναι. Αυτό λέει χοντρικά, αλλά λέγεται με έναν τρόπο που επειδή έχει τόσο πολύ παρασκήνιο, κάθε τρεις και λίγο παρακολουθούμε μια διάψευση, μιας διαρροής, όπου λέγεται ότι έγινε μια συζήτηση και μια συνάντηση και βρέθηκαν ο τάδε με την τάδε, αλλά όχι διαψεύδεται γιατί δεν βρέθηκαν ο τάδε με την τάδε και εσύ που θέλεις να κάνεις καριέρα δίνοντας τις διαρροές, να ξέρεις ότι ελπίζουμε να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να. Όλο αυτό τώρα είναι μια κουβέντα που δεν έχει κανένα νόημα. Για τους εξωτερικούς, δηλαδή αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους. Αλλά για αυτούς που παρακολουθούμε την εικόνα της πολιτικής συζήτησης στην Ελλάδα, είναι απολύτως αποκαρδιωτική αυτή η εικόνα, γιατί ο Κασελάκης εκπροσωπεί με πολύ μεγάλη σταθερότητα και συνέπεια ένα πράγμα που είναι η διάλυση της πολιτικής συζήτησης. Ναι, δύο πράγματα έχω να πω σε αυτό. Το ένα είναι για το σχόλιο ότι είπε ότι σύντομα θα βγάλει στοιχεία στο tweet. Είπε ότι θα βγάλει στοιχεία για την εξυγίανση που χρειάζεται το κόμμα, για το τι οικονομικά παρέλαβε. Γιατί για το μαύρο χρήμα θα βγάλει στοιχεία, έχουμε τρελαθεί τώρα. Τι θα πει, θα στείλει ανθρώπους στη φυλακή, έτσι, αυτό καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, πάντως αυτό που λέει είναι προφανώς έχει μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα βγάλει κάποια στοιχεία, θα παρουσιαστούν από τη δική του πλευρά. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία προφανώς και εμείς δεν έχουμε στοιχεία. Δηλαδή και να βγει κάτι, να βγει μια αποκάλυψη. Εγώ δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα. Απλώς είναι πιο πολιτικά πέρα από ένα που εδώ δεν είναι καν σκανδαλολογία. Είναι υπόνοια ότι όλοι παίρνουν μαύρα. Οπότε γι' αυτό να μην θεωρηθεί υπεράσπιση των Τσίπρα. Είναι οι λεγόμενες καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Που λέμε να κάνουμε κριτική αλλά πολιτική. Επειδή είναι και πολιτική εκπομπή. Ναι. Θα μπορούσαμε και μια. Εντάξει τώρα, τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Αποκλείεται εκεί. Οι Αμερικάνοι του τα έδωσαν. Και να είμαστε εδώ το καφενείο. Ναι, οπότε γι' αυτό θα βγάλει στοιχεία. Θα υπάρξει συνέχεια 100% σε όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η επίθεση στον Τσίπρα. Και υπάρχει το άλλο που ήθελα να πω. Υπάρχει αυτή η φοβερή αντίφαση. Ο Στέφανος Κασιαλάκης ξεκινάει ως ο συνεχιστής του Αλέξη, τον οποίο κάποιοι τον υπονομεύουν. Κάποιοι τον εξώθησαν σε παραίτηση. Και όλη αυτή η ιστορία της διάσπασης. Η άλλη, η πρώτη χειδαιότητα του περιβάλλοντός του. Και καταλήγουμε τώρα στο ότι. Να είναι κατά του Τσίπρα. Δεν έχει λογική, δεν υπάρχει μια συνοχή στο αφήγημα του Κασελάκη που τη μία φορά δοξάζει τον Τσίπρα και την άλλη φορά λέει ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μαύρα. Δεν υπάρχει καμία συνοχή. Δηλαδή απορώ που δεν το βλέπουν οι άνθρωποι που τον στηρίζουν. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Απλώς είναι σοβαρό να είσαι ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να τα λες αυτό. Επειδή είναι η θέση του, το λέμε, και επειδή θέλουμε να ασχοληθούμε τον ίδιο. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε αυτό. Και επίσης γι' αυτό δεν σε εμπνέει κάποιο του αξιοπιστία. Θα λέει κάτι. Εντάξει, ναι. Okay, το είπες. Το υπόλοιπο, το τελευταίο, και πηγαίνοντας στο κλείσιμο, είναι ότι υπάρχει πλέον ανοιχτή σύγκρουση και οι αναφορές στις τρεις θητείες και στους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς είναι ανοιχτή σύγκρουση. Μπορεί να είπε ότι. Αυτό το ότι είναι δυνατόν να λέτε ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνω στην καρέκλα. Ναι, είναι. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Ότι θα κάνει τα πάντα για να μείνει πρόεδρος κόμματος. Για μένα μετά από αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, από αυτές τις δύο αναφορές. Τώρα, αν υπάρχει θέληση να γίνει κάτι στην κεντροαριστερά και να μείνει και το κόμμα Κασελάκη που θα έχει αλλάξει, δεν ξέρω, θα έχει κρατήσει το λογότυπο. Λέει μέσα και για την περίφημη δημοσκόπηση που έκανε, που ρώτησε τον κόσμο τη βάση, που τη εμπιστεύεται, θες να κάνουμε αλλαγές στο κόμμα που έχασε 23 μονάδες διαφορά. Και είπε ο κόσμος, ναι, λογικό. Οπότε επικαλείται και αυτό αυτή την αδιαμεσολάβητη σχέση με τα μέλη, που τα μέλη λένε ένα ναι ή ένα όχι διαβοής, ας πούμε, και ο πρόεδρος το ερμηνεύει. Οπότε θεωρώ ότι είναι απλώς ένα μήνυμα ότι εγώ εδώ θα μείνω, ας προσέχατε, και να δούμε πόσα κόμματα θα έχει κεντροαριστερά. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει μεσάνυχτα περίπου. Πίτσι πίτσι από εδώ, πίτσι πίτσι από εκεί, μέχρι να βρει η Λαμπρινή, να πει η Λαμπρινή εδώ πέρα τα πινελίκια που τη φέραμε, την φιλοξενήσαμε με τόση αγάπη και δεν μπορείς να τη μαζέψουμε. Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή, Θάνο. Έλα, πολύ καλή ήταν. Πάντα είναι πολύ καλή η Λαμπρινή, ναι, μας. Έτσι, μπράβο. Πάντα είναι πολύ καλή. Πες και μια καλή κουβέντα. Δεν έχω πει φέτος. Δύο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και να σας πω κάτι και μετά το απόγευμα. Και το βράδυ σας να είναι υπέροχο και να έχετε μετά και έναν καλό ύπνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Το πτυχίο διοδιατρικής και το πτυχίο κοινωνιολογίας θα σταλούν στον νικητή, την νικήτρια που έχει ήδη κερδίσει. Φιλιά, την αγάπη μας.